قرآن مخترم آئیدن کو دو مولانا مبتی مجتبہ عامر سے دورہ تفسیر قرآن 181 نمبر کی سٹ چپا مدرسہ جوائر قرآن سلیم خان کی پر 2008 کی شعر دید ملائی دو پتہ یا ساتی اشاد توید سنت کے سٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نزدی مین چوک جانگیر اور صحابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 اللہ رب العزت قسم کئی رستو تشریح کے ان شاء اللہ سورت صوافات کے خدا پمانا د گواہی باندھی یعنی آج چکم سز بان قسم اکی نداغینا س خبر معلومی گی چکم را روان ذکری ندا معلومی گی مطلب قرآن گواہ دے ان کل من المرسلین ستاپ پیغمبرائی بانے قرآن گواہ دے ستاب پیغمبرائی قرآن گواہ دے مائیو القرآن الحکیم مائی دائی مانا دے چی قرآن می دیو اندا مطلب ندے چی اللہ دا ہوئی سنے سکدا ہوئی مائی دا چی لکا پختانا پا قرآن قسم کی شیر زمان دے قرآن ہوئی او قسم پا قرآن دغ شانت دا پا قرآن قسم شوی دے دا گنی چی اللہ دا سیو دا ایمانا دا ما والقرآن الحکیم قرآن گوا دے ستا پا پیغمبرائی باندے ذکر قرآن مجید کی دا سنخی پرتی دی چیز نبی علیہ السلام پا پیغمبرائی گواہی کئی او نخی سدی آد مخلوق عاجز کی دل چی مخلوق تین عاجزان دی دی پشاند روڑونا صد ہزارہ دفتر اشعار بود پیش حرف امی اشعار بود صد ہزارہ دفتر اشعار بود بزرگنو شعرونو دفترونو او فصاحت و بلاغت کتابونو و پیش حرف امی اشعار بود نبی علیہ الصلوۃ والسلام د امی د ٹکی مختا او بے شرم پراتو بیا بکیس نو نو دا قرآن گوا دے چه تا حق پیغمبری چه دا سی مسئلہ کئی چه سوک دی جواب نشی کولے انکا لمن المرسلین یقینا تیخام خا ترالی گلو شونا علا صراط مستقیم بلارنی غبان دے آنی غلار آدھا قرآن دے علا صراط مستقیم فنی غلارا رست بیوی وانی عبدونی هادا صراط مستقیم یوش پیتم آیات کی آنے غلار دا اللہ عبادت تے علا صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم نازل کڑیشوی دے نازل دل زورور بادشاہ الرحیم او دا محربان العزیز زورور دے چاہیچ مسئلہ انمان لانو عذاب اور کولشی چاہیچ دا مسئلہ دا صورت یاسین انمان لانو عذاب اور ور کول شی الرحیم چاچو منلا نداغد پار دلوی مہربان لوی مہربانی پکی بیا الرحیم نمونی بے اگوری که خیری مقصد سدے اللہ اکبر قرآن مجید کی مقصد دو قرآن لتنزرا قوم ما انزرا باہم دا چو یا رائے تو دا سیو قوم شنیدی یرولشیو مشرانی آئی تا یرولشیو نورا غلی یرون کی مان زراباهم چه نو یرولشی مشران ددائی ده قرآن مجید کی خویواز یرول ندی قرآن مجید کی خوزیری ورکولم دی خودل تا یواز انذار ذکر کو نو یا خدا چه دا یرول پا مانه ده خبرولو دی لیتون زرا قوم ما ان زرا دا چه خبر که دا سیو قوم چه ندی خبر کرشوی مشرانی ندی خبر کرشوی دویم زکا چی یراول داد ترہیب دا ترغیب نغور دے بخاری کی ذکر کی رہبوتن خیر من رحموتن ترہیب دا ترغیب نغوری یراول دا مینی ورکولونا او دا خوشالولو نغوری ذکر دا یرولو سرا عاجزی رازی دیو جنہ سڑی پرس کا خوبولید پینی جامعه غستی دی اسیوام گردانه چیز دا خوبونو پی تعبیر پویگا پا دا غشیز نپویگم خدا چی تک کس پیری جامعه غسته وی ارنده او بل سره دی اغا جامعه ولی دی سخاخ پلی نو دا سپینی جامعه چی چه اغسطی نو دی خوشحاله شی چی زمان حالت جوڑی خده او بل چی دی نو آخا پایشی وی ریگی چی زمان جامعه ولی سخاوی نو سپینو جامعه والا که تکبر راغی او بل که یر رالا نو آغی خوب او یرو دی نو یرون که خوب اولاد دی وی آغا خوب نو چی سڑی که خوشحالی پیدا کی زکا آغا که تکبر را شوی جوڑی زخیم او بل که یر پیدا شی د خپل عمل نه او کوشش کی ځان سمول شروع کی نو دی وجنا لیتون زیرا ذکر کو لیتون زیرا قومان دا چو یرا داس قوم مان زیرا بام شنو یرول شی مشرانی پو یرول دا انبیاء کنا یعنی اس یرون کی خودیرو اس یرون کی وو زید ابن عمر ابن نوفل اغه به بیان کو داس نور ورقو اغه به بیان کو نبی علیہ السلام وڑو کوم سڑے میولید او بیت اللہ سره خلق د شرک نه منیکول او خلق په ګټو باندې ویشته ما دا سوک ته زید ابن عمرو ابن نفیل له او اشار به ویل رات کې میرو په خوا نو داو نور خو کسان یې راولو تقریبا په مکه کې سدولس دیار لس موحدین داسیو چاغي به یارول خلق خود پیغمبر نو راغله نو ما اون زرا با هم یره د انبیا نو تنظر قومان دا چو یارا داس قوم شنی یارو لشوی مشرانی هم غافلون دیدی نا خبرات دا مسئلی دی یاسین نا صورت یاسین دا مسئلی دا نا خبر دی کنا فهم غافلون دیدی نا خبرات دیدی نا چه اللہ رب العزت سرا پر سکران مدد کل نا روا دی دیدی نا خبر دی توحید نا خبر دی لقد اقل قول والا اکترهم یقینا ثابت شویدہ وینا دا عذاب پڑی رو دائی فهم لا امنون دا ایمان نرادی مہر پی لگی دلی دی حق القول والا اکترهم وزیاد رو دائی فهم لا امنون دا ایمان نرادی انا جعلنا فی آناقیم اغلالا یقینا گرزولی میری فی آناقیم ستونو دائی کی اغلالا توقونا زنزیرونا فیل الازعا ازقان نداری جوخ سرطنو زنو سرا فهم مقمحون ندائی سرون اوچت کڑی شوی سرون اوچت تی ندائی خویا مثال ذکر کئی لکه او سرده درسی زانت نگوری سپا زن لاندی دار زنزیر دار کرده آرام دیولار کرده کت نگوری زانت نشی کتله سرط برای اوچتی ندائی قشانتی دیم زانت سوچ نکئی لر زای سی کئی او نزدی زان سی نکو دنیا باندې اختری اوزان دا عبارت شي د مهر نه چې بس دا سړي چې مهر په لګول شوی دی او یادار چې دا با آخرت کې امید غشان دي نو دواړه دي شي کنه اوم دلته دنیا کې د قران نه خبرو او ول نه راتل قتل یو ارتنا نو په آخرت کې به ولوم د غشان ته زنجیرونه لګولي اوزان ته وګوري نه او برابر وګوري ان اجلنا فی اناقم اغلالن یقینا گرزول میدی پسوچونو دائی کی توقون دنزیرونا نداری زنو تا فایی واسلتون الالازقان نداری جوخ دا زنزیرونا فایی الالازقان ندار زنزیرونا دی جوخ الالازقان زنو تا عرم دی زنو تا عرم دی فا هم مقماحون ندائی دی اچاد کلی شوی سرونو والا سرونو اچاد کلی شوی دی واجعلنا من بین ایدیهم گرزول می ده مخکیده نیو بان و من خلفیم او رستر ده نبان فاق شینا هم را گیر کر پتکر می ده لرا فهم لا افسرون و ده نوینی حق حق مسلو تنخ کاری دا آغا زدیان و اینادیان دا داغی مثال ولوی چه بده بان مهر لگه دل ده پیغمبر ورط دوم راجیب بیان که قرآن ده حکمتونو دک حکیم قرآن و تا بیانی او ده ایمان نروری بس مخی تا تیم بنده و رستو تا تیم بنده مفاق شین آهم اللہوی پتکڑ می دی یعنی مور می پلا گول دی او دیوس ایمان نرو دی فهم لا یبسیرون یادا دا ابو جهل واقعی تا اشاره دا چا ابو جهل آغام دا غشانتی راق کور خد تاوی ویزما انن می دل برا باروم پریدمی آواج نمی واج نمی وی چا راقی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر سجدو اے قرآن لستو دے پشاو تختین لاڑو تختین خزوت ولی دو تو لو رأیت ما رأیت ما قلت هكذا لو رأیت ما رأیت ما قلت هكذا ما جسولی دل کتا دا سجد دل ویندہ سے خبری بدنے وکڑے یو طرف تا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا دتا ایت بند مقرر کرو مخ کی ورستو آغا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایت محفوظ کرو فاغشنام فم لا افسرون وصوان علیم برابر دا پدائی آنزار تاهم که یرائی دی لرا او کنه یرائی سمد لبنی یرو نا تو خپل کار کوا کنا ستا خودی سر کار نیشتے خود دا دا چستا یرول و نو یرول پدی برابر دی وصوان علیم برابر دا پدائی یراول ستا دی لرا او نو یراول ستا دی لرا انزارو کوا آدم انزاری کا مستویان علیهم یارول ستا او نو یارول ستا برابر دی پدائی لا یؤمنون ایمان نراری دلته ولا مخ کی وجو ویلا چې زګه چې مهر په څه شوی دی لګی دل دی او بقره کی ولا رستو وجو ویلا سوان علیهم انذرتم ام لم تنذرهم لا یؤمنون ولی ختم الله ولا قلوبهم ولا سمعهم التدا جعلنا من بین یدیم دا داس دی لکه داول چې پاره ختم الله ولا قلوبهم بس الله ول زړونو بند کړی یار سیول بند کړی ایمان راوړي دا ول دا خپل عمل لو جنان الله په ظلم نه کړي خدای د خپل عمل له وجنه داسې شو چې مرچکه خوري نخلو باندې ترخیږي چې مرچکه خوري نخلو باندې ترخیږي نو دې بد عمل کو نو مهر به وزل خامخاراتونو خامخاو مهر راتو انما تنذرو فائدہ به داخله کلی دا چې کم قران لرازینه او زړه کې انابت نشته دی نو قران خوا ته دراتللو نو دا فائدہ نشي اغسته فائدہ به کملی چې زړه کې د قران سره سشته مؤمن او محبت شته او نابت شته دی انما تنذر من تبع ذکر او خشی الرحمن یقینا یرای تعالی چلرا چې تابعداری کې د قران چروانه دل لګیدل د قران بس اتبع ذکر اتبع وی لګیدل تا کنه چې ورپسې لګیدل دی چې ګورو چې د قران درس کم ځای دی او زنانی نو هغه چې کم دنو لګیا دا او یره د قران درس اورم ستر ګرځي چې د قران درس په کم ټیشن باندې راشي او قران درس په سیګرځي اتبع ذکر دا درس لاس شو نو روان دي و یره کم ځای به زه درس اورم طالب جان دي روان دي مشران استادانو له درس لذي زنانه وی اغه ګوري چې کم ځای درس په اف ام باندې راځي په پنځ پیر درس پر راځي چې اف ام درس اورم ته بل استاد را درس پر راځي چې اف ام باندې اورم اتبع ذکر قران پس لگی دلی کنه اتبع ذکر نو چې دا قران مینه پسړه کې وا نو الله ور د قران په نصیب کینو ف صفات د مستفیدین د قران چې د قران نو سوق فائدہ لی دا صفاتونه ذکر کړل یو چې اتبع ذکر قران پس لگی دلی روان دی ور پسې وقشی الرحمن ذم یریګی د مهربان بادشاہ نا بل غیب نادیدا الله لیدل نه دی یریګی تینا وخشی الرحمن بالغیب یریگی دا مهربان بادشانا تابداری و یارا پا کیوا نده با دا قرآن نفیده والی فباشرو بمغفرت و عجر کریم خوشحالی و طوارا پا بخن بانده که دا نسو کوتاهی دا قرآن پا ذکره کشوی خراب گناه تینا شوی خوشحالی و طوارا چه اللہ بماف کی او دا دی قرآن دا عمل بولو لوی مزدوری ور کی فباشرو بمغفرت خوشحالی و طوارا بمغفرتن اللہ دے زمانگا طول گناو نمواف کی اتبام راکی نشتا دے واسی ارادوم کردے دا خشیتم نشتا دے خواسی وایو یا اللہ دا ویل زمانگا دا نقل دا پسام بانے قبول کا او یا اللہ دا مغفرت زمانگناو نمواف کا او یا اللہ اجر مگل راکا پا دنیا ہم پا آخرت ہم پا دے قرآن ہم پوئے کہ یا اللہ واجرن کریم واجر ذاتمن عزتمن اجر بولا اللہ اور کی دنیا کے خلقو پسنی صاحبو طالب جان بچی تو یو طرف تا بل طرف تا ملا جان بچی یو طرف تا بل طرف تا تو خلقو ورا و پسکو ورا ٹوی سپتال کی و خلقو نپری خودو بازار کی و خلقو نپری خودو عزت طالب جان ملک امروان کو واجرن کریم اللہ وی نن خود خلقو پا نظر کی بی عزت آئے خودو بطال الوی عزت درکم واجرن کریم آجاری ذاتمن انا نحن نحی الموتا ونکتو ما قدمو آثارم ارسو کوم از لن یو دلیل اقلی و سروی اول خوبس مقام ذکر که دو قرآن و دو پیغمبر مقام زورن نو منون کتا او منون کتا خکل بشارت اگه وی انا نحن نحی الموتا یقینا من جوندی کوم را دا دعی تویم گورا انا نحن نحی الموتا چه دا سوا اون علیهی میوی کنه چه صرف دا کسان فائده علی نور فائده نالی نو بس دا با دی سر لگیه ما نور تا با سوا ما نا چه فائده نکی نو درس پا نکو ما کنه و اینا کنه مرجو اندی کول دا چا کرده دا اللہ کرده تو خواری کوا دا مرجو نبا اللہ سکی راجو اندی کی اللہ رب العزت پاکستان ملگری پیدا کی تو خبر بس کوا ما انا نحن نحی الموتا یقینا منگا جوندی کو مړو لارا ونکتو ما قدمو آثارم او لکو آغا قدمو چی لیگلی دی و آثارم او پاتی کلی دی چی کمی لیگلی دی و کمی پاتی کلی دی در طول ولی لکم ما قدمو آغا چی مخی لیگلی دی نو جوندی کول مخی دی کلی کل مخی دی سوچ گره کوئی بیا خبره کوئی سن چلتے ہوئے انا نحن نحی الموتا مونگ بجوندی کو چالرا مڑو لرا ونکتبو لکو منگا نمخ کی لکل لکل مخ کی جوندی کول لی لکل مخ کی دی او جوندی کول رستو دی ندل تسنگا جوندی کول مخ کی کلل و لکل رستو کلل ونکتبو ما قدمو زکا فائده رستو معلومی گی کنا دی لکل و فائده سدا او رستو پتا لگی چه احیاوشی جوندون راشی دوبارا بیا و فائدہ معلومی گی لکو منگا آغا چلی گلی دی و آسارام یو مانا عملون آئے عملون والا لکو یا و آسارام آنخی دی دا عملون نخی قدمون والا لکو قدم چلی دا قرآن درس در روان دی دا قدم والا لکم سانمات روان دی دا قدم والا لکم یو دین لر روان دی مدرسه تا و جماعت تا روان ده بل بیدینه روان ده انجیوز میتینگونو روان ده اللاوی دا دوار لکم و آثار هم دا دوار لکم قدم و لکم بنو سلمه قبیله و ای جماعت نلو کورو نلریو نبی علیه سلام و طیقه وی منگ نزده کورو نالو وی نزده هلو چی دی جماعت تا را نزده شو نبی علیه سلام و طیقه دیارکم تکتب و آثارکم دیارکم تکتب و آثارکم خپل کورونو سره شئی ستاسو قدمونو اللہ لکی ستاسو یو یو قدم شی جماعت ترازی نیکای لرازی یو یو قدم اگل اللہ رب العزت دی نیکای پتلا کیا چی کم ملگیری قرآن درس لرازی نیکای عمل لرازی اللہ رب العزت دی لہر قدم دی نیکای پتلا کیا چی و آثارم بلا معنی پاتی دی دی نکنه سو خسره اولی گی او ست نسشی پاتشی نکتو ما قدمو لکو منگا آغا چی لگلی دی چی مخ کیو لگل و آثارا هم او نخی نخانی دی چی کمی رستو پاتی کلی نو او گور استان سپاتی شو استان سپاتی کی گی کور دی تیوی اغسط دنو مرینو تیوی دنو پاتی کی گی کور دی چی کم دنو فلمونو لکمپیوٹر اغسط دی نو آغا دنو پاتی کی گی او کور دی اولاد دی چی کم دی او پی انجیوز که نو قرآن کردی دی نو آقا در نپاتی کی گی چه آبا چه کمدنو کناری ندی و کزنانا نو آبا گرزی و تابسی و گناهون در روانی کسی دی کردی دی و آثارا هم ستاد نیکای نخیم لیکی و دبادایم لیکی کنا نیک اولاد دی پاتی کردی چه قرآن لولی دین لولی حافظان دی قاریان دی عالمان دی او مدرسه دی جوڑا کردی دا جماعت که دی خدمت کردی مدرسه که ده خدمت کرده غریبانانو سره ده مرسته کرده سشه ده نرستو پاتیشو و آثارهم آغا عمل چه آغا روانی بیا آغا روانی که ده نیکه ده و که ده بده ده و آثارهم چه قرآن رحمه الله بوی فرمایل چه فانزورو بعدنا الالآثاری چه منگا ان آثارنا تدلو علینا فانظروا بعدنا الى الاثار ان اثارنا تدل علينا زمانه خي و زمان رستو فما باندې دلالت کوي ما بخي فانظروا بعدنا الى الاثار زمان رستو زمان خطو گو رئی زمان رستو زمان خطو گو رئی نو گو را شیع القرآن رحمه اللہ نم چی سو کلی نو چی در سخات در دائره پا غاڑه واغست نوی چرتا پا بدعاتو کی واغست چرتا پا شرکیاتو کی واغست خو چی در قرآن غاڑه تناستی نوی با اللہ دی قبر منور کی چی منگلی قرآن پا لاسو کی را کرد خدا رحمت کند ای آشقان پاکی توی نترا اللہ دی پدا سی خلق و رحمتونو وری چی نارینو و زنانو لی قرآن مجید پا لاسو کی ورکو ما قدمو و آثارهم دا ای نخی دا پاتشو کنا نخی پاتشو دا غنا سانیما ندا پاتشو دا غنا دمان ندی پاتشو دا غنا دا انجیوز پرچاریان ندی پاتشو دا غنا پاتشو دا قرآن دا سنت دا آیان اولاد دیم دا قرآن و سنت دا آیی ازمونگ استاز اللہ رب العزت عمر و صحت کی برکت واچی شاگردانی دی دا قرآن و دا سنت پتنگان زمونگ استازان اللہ دی عمرون و صحتون کی برکتون واچی ما قدمو و آثارهم او نخی نخانی دای چی دادا نپاتی کی کس دا نپاتی کی یو گورا کنا و کل شاین آسوینا ہو آثارهم کی آریو دی آریو او گورا چا خی نخی پری خودی و چا بدی نخی پری خودی نو و کل شاین آسوینا ہو فیو ما مبین آریو سیز را گر کرد منگا دیل را پلو مافو صاف کی فیو ما مبین واضرب لهم مثلا صاحب القرية نقلی دلیل پر پیش کئی او سر دیاری نا دیاری دی دنیا نا نقلی دلیل نا دو خبر معلومی گی دیر آروانی قصه توی او گورا نیو تینا دا معلوم کا چو گورا یو مرد میدان ناسی مسئله کردیو او دی مسئله لاللہ پیغمبران را لیگلیو دویم تی دا معلومی گی چه نیو منلی نسنگ تباہ و برباد شو چه نیو منلی نو اخپلو خدایانو با بیا بچ کلو کنا اچه کمی رامدت کول نیکان بندیان نو نیکانو بندیانو با بیا بچ کلو بچ نکرل کنا وادرب لهم مثلا صاحب القریا بیان کریتا مثال دیو کلیوالو کلیوالو مثالو تا بیان کا سو کو انتا کیا دا سو کوئی بل کلره او سو کوئی دا استازی چیو نو دا پیغمبران اللہ را لگلیو سو کوئی دا دی سال صلاة و سلام شاگردانو پیغمبران نو دی سال صلاة و سلام شاگردانو جسو شاہ سے بوئی رحمہ اللہ اب ہیمو ما اب حمہ اللہ اگئی کی منگل تعین تس ضرورت نشتا دے چکوی مسئلے باندر اگلی دی بس پاگی دان پویا کل غاڑی اید جا المرسلون پاکی چرال دی تارا لگلی شوی فدی مسئلہ چف آلا تابد الشیطان انہو لکم آدو مبین فدی مسئلہ رالل چف اللہ نے علاوہ بل سوک خلاص ان کے نشتا دا اللہ نے ہم سوک بزور خلاص ان کے نشی فدی مسئلہ رالل اذا ارسلنا الہ مسنین فاکم چرالی گلو دیتا دعا دعا میرا علیگل فکذبوہما ندی نسبت درغو کد دوارتا درغو جنیو گرن دا دوارا فعززنا بسالسن نکلا کم کرل دا دوا پی و درہم باندی فاز دازنا تاییدو کمنگا دی دوا بی ثالثن پا درہم فقالو نبیوی انا الیکم مرسلون یقینا رالی کمنگایو تاثر رالی کلشوی دریشو مخی دو اوز دریشو قالو نوی دی کافرانو ما انتم اللہ بشر مثلنا نئی تاسو مگر انسان زمون گنتا زمون گنت انسان ویسنگ پیغمبر شو الا بشر مثلنا مگر انسانان زمون گنتا فقالو قابو ما انزل الرحمن من شه دویم رد ندر آلی گلمی روبان بادشاہ ایشه اسم ندر آلی گلی درین این انتو ملا تکزیبون نیتاسو مگر دروغ جان دروغوی انکی پیغمبران توی دروغوی دیون داس سخت خبر اکڑا پیغمبرانم دیر مضبوط اکڑا قالوی پیغمبرانو ربنا یعلم رب زمون پویگی یعنی اللہ گوا دی انا الیکم لمرسلون چه یقینا منگا یتاسو تا خامخا رالی گلی شوی دروغنوائیو صاف مسلکو که نمانی ممانی خمانگورت دروغجن نیو و ما علینا الا البلاغ المبین نشته پی منگبانی مگر رسو اللہ مسلی صاف منگو مسلی رسو قالو نوی انا توی دی قوم کافرانوی انا تطیرنا بی قوم منگا بدپالینیو پتاسو تاسو بانی بدپالینی ہوئی معلومی گی دا چې چدی کرال دانیکان عالمان او پیغمبران نو چدی بیانو کو چدی خلقو نمانلا نو پدی قوم جوڑی سسخت ترالا نو نمانلو دو وجنا پدی قوم اللہ رب العزت یو سخت سکرا راوستا نو چی سخت پی راوستا نو دی خلقو پیغمبرانو تا نسبتو کو ویدا چی تا سراغلی نو پا منگ بانی دا سخت رازی چی تا سراغلی نو پا منگ بانی دا سخت رازی نو نسبت دا سختو دا انبیاء و کرامو او دا نیکان و خلقو عمل تو کو حالان که زان تا گتنی ول بکارو چی منگ بد عملیو منگ دا دین و دا قرآن نفایده و آنغستلا نو زکا زمنگ حالات خراب شو زکا زمنگ حالات خراب شو ارس بیس بسیارو وطن کی و پاکستان کی ارس بیس بسیارو دیر زیادو بکی او بکی که نا دیرو تیل پشپگ رو پیلیتر زمایت شی چی منگ پرونی ما شمانو لادا نور بسوی شپگ خوز منگ آیت شی دارنگی غوڑی او چینی پا اتو روپای و پا نه روپای او داغا غوڑی پا اتلس روپای کلو اوس چا تا خبرو که منگ تا چه پا خوانی مشران خبرو که چه پا شپیتو روپای منگ میخا غستی ونو منگ لخنده راشی چینن پا شپیتو زر میخا نمیلاویگی او دا پا شپیتو زر میخا چیزو منگ داد اوسانو تو وای چه منگ واما چه ور تو وایندهی بوی چه داد دیل هسته وی چه غوڑی لپا اتلس روپای کلوی اوس خود سولو دا پاس جوڑی خبری کیگی چه دا سنگا چل لی پا دو سو پینزو وی تیمو ندا اوس راشه دا تا پوسو که توت تا بری کی انا دا سو شو اول دا اللہ رب العزت دا دین ویون کی نو دا دین ویون کی کمو خلق نا خبرو اللہ رب العزت عذاب نور کو سنو اللہ عذاب نور کو دا اللہ رب العزت دا قانون غختون کی نو چا قانون نو غختلے نو اللہ رب العزت سنوے اس قانون غختون کی رالل خبر شو چی زمانگ دا عمل پا غلط دے منگ چی سکونو دا غلط تی او دا اللہ رب العزت دا دین ویون کی پیدا شو نو دا غی پور خلکو پچموز شروع کرے وشت او ٹوکی ور پور شروع کرے او دا غی خبر جتلاول شروع کرل نوے سڑے دا سی گپ لگئی دا انتیا پسندی دا دشگردی دا دا سی او دا سی نو او دا غی وجل شروع کرل بمبارای پی شروع کرے نو چه دا سی شو نو او سو گورا حالات تو گورا رس تا رز خرابی گی اللہ دے نہ خرابی زمون وطن دے مونگ پی خپکی گو اللہ رب العزت تے دے مین او قرآن و سنت طرف تراوڑی او اللہ دی کی چه دا قرآن و سنت دا ملک قانون کی واللہ تو گورا چه دا تیل بیا پش بگرو پای لیٹر دی تو گورا دا اللہ رب العزت نعمتونو تا لا اکلو من فوقهم و من تحت ارجلهم براو دا کتن و دا اللہ نعمتون راشی خو کد اللہ دین خپل کو او کد سنگ عمل روان دے روان دے خدای دینی کی خو خیاران وی چھ پاکستان دنیا کے نقشے سے مچنے والا ہے چھ پا دی عمل باندے روان دی نبیا پاکستان دا پاتے کی دونے دے اللہ دے نروانے دا دا مسلمانانو دے اسلام قلاغا دا دا مسلمانانو دے اسلام دے حفاظت زائے دے خو اللہ رب العزت پا قرآن و پا سنت باندے عباد کی نو دیبا نم سخت رالا انا تطویرنا بکوم او سموی کنا ایرا خود دا چی پا مزمز غنتی وای کنا لکا او دا چی گوری و سرا انا تطویرنا بکوم پیمان وای هر یو سره لکا خیر دی کنا لکون تا که حق زماد پارو وای چی هر یو سره الا من شاء الله دیندار خلق نیادوم خوچ کم و خلکو دو حکومتون و دیس زنو سرواسیتی دی او د بی بی سی او د اخبارونو سره واسطی دي نن په طالب باندې بدپالی نیوی کنه نیوی وی چې زمنګ ملک روان کونو چار وان کو طالب او مولا روان کو حالانکه طالب او مولا ملک سمئی والله چې طالب او مولا د ملک روانولو والنی دي ا د ملک سمولو والدی ا د ملک د سمولو د دانولو والدی خو بدپالی چې کم دنو په طالبانو پال آنو آخو دیندارا نیدی گنا آغا نو طول چه کم دنو پا دی باندی اخت دی چیارا دا مدرسه جماعتونا او دا دین مرکزونا داروانول غواری دا لری کول غواری وی دا دشگردی خوری پا ملکی منگ بانی چوی سه حالات خراب دی نو دا دی دلاس خراب دی دادی بدپالی نیوی قالو انا تطیرنا بکوم بمنگا بدپالی نیو پتاسو لائلام تنتہو کمن نشوئی گورا پیغمبرانو توی لائلام تنتہو طالبانو توی کمن نشوئی ننار جمانکوم خام خام اندر بانی پا بیباون بانی او پا گنشپ لکابتر بانی بمباری کو لنار جمانکوم دیکھنا یہ دا سی لنار جمانکوم خلاللہ المشتکا لنار جمانکوم خام خام منگولو تاسولا لنار جمانکوم خامخا پگٹو ملو سنگساروم بمباری دربانکو دویم لنار جمانکوم کنزلی دتکو رجم باللسان کنزلی دتکو بدر دتکو کئی پا اخبارونو کیلی گیاری سپک سپوری پا طالبانو پسی وی بس اللہ دیو تو گورینو ورحم سنکم منا عذابون علیم دا پیغمبرانو توی خامخا اوبرسی کی تاستا دا طرف زمان عذاب دردناک دردناک عذاب بوی در رسیگی وی گنوی وی منگ باوم علاجو کو منگ بوی در طالبانو در مولیانو علاجو کو لایم اصان نکم دستا رونو پا خواهم میلو ویا لایم اصان نکم من عذابون علیم خامخا نقد حال ما و توست ای خوش ببین دا زما استا حال وی قرآن مجید دا پخوانو الچه وی نو دا زما استا حال وی نقل حال ما و توست ای خوش ببین دا زما استا وی تو دا گورا نو نقشه کوتا نو بلکل سنیو پا غالاتو که بتا فرق نمالومیگی قالو نوی وطاق پرستو توائرکم ماکم اغا بدعملی ستاسو تاو سردا بدپالیم ستاو سردا چه بتاو سرازی دا دا خپل عمل نتیجه دا قرآن نینکار دا دین نینکار دا قرآن دا قانون نینکار دا مسئله توحید نینکار دا پا دی وجه حالات را دی این ذکرتم آیا بد پالی بنوئی کمنگ نصیحت در کولشی تاستا منگ خو تاستا خبرکو کمنگ در تا خبرکو نو بیابن پا کانو باندی ولی آوے ولو این ذکرتم آیا ات تطیرتم این ذکرتم آیا تاسو با بدپالی نوئی کنسیت در کولشی تاستا بل نوینا ترقی انتم قوم مصرفون بلکہ تاسوی قوم زیادی کو ان کی صرف دخپل اقتدار پر غم کیئی انتم قوم مصرفون بلکہ تاسوی قوم زیادی کو ان کی وجا من اقصو المدینہ تی رجل یسا اللہ دی پدی سملو کے داسی و رجل مومن پیدا کینو وجا من اقصو المدینہ تی رجل یسا اوراغ دلری طرف دخارینا تا پیغمبران شتلل روانو کلی تتلل لارکی یو زمیدار سره دمه وکړه یا زمیدارو یا د کلی کسبګر سره یو اکثر کسبګر او زمیدار یو طرف توسیږي نو د یو طرف توسیدو یو سره دمه وکړه پیغمبران خو خپل سودا خرڅینو نو هغه ته چې کمونه خپل دعوت ورک پیدا غ شانتی چل مونږ په دې میشن روان یو هغه د پاک زلخاوندو اپ مساله پوهې شو په مساله پوهې شو ما اومنلا خدا خلق چی دی دا زمونگ دا قوم دا گره دیر دا غدی ناتر سوی او چه لار شین ور شیخو پیغمبران لارل دی ور پسی ویزا زو در پسی در شما چه دی لار ور پسی ال تاغی پیغمبران را گیر کرو وی وحل وی تکول دیر نا انبیاء کرام اغیر دیر در دول دی ورور سی حبیب نجار نموی صاحب یاسین نجارو ترکانو اغا ورو رسید زان لبی خپلا ترکانی درزگری کولا ورو رسید اعلانیو کو دلری طرف دیو طرف نو ورو رسید و جا دوستازان امداد لا معلوم شد اق پرست امدادو کمڑا فا اق پرستو بانی بمبارای کول دو کاپیرانو کرده و جا من اقصال مدینه تی رجولین یسا اوراغ دلری طرف دخارنا رجولین یسر یسا چی مندی والی دیر پا مند را خوش ده قال يا قوم في قوم من اتبع المرسلين وما نيدي پیغمبرانو تابداريو کي دي دي پگلت مولي سړو اتبعو لين مني اتبعو ملا سلكم اجرا وما نيدا غچا جنو غالي تاسو نه بدي باندې مزدوري او ګورا لا سلكم اجرا يرا طالبانو عالمانو ویل دي چې موږ له وزارت راکي ها اوټون والا نه یادوم ګوري اٹھن والا نه یادوم دا چې کوم طالبان او عالمان په ملک قانون شرعی قانون غواړي چا ویلی دی چې موږ له وزارت راکی چا ویلی دی خدای دی خله ماته کی هیڅ چام دانی دی ویلی چې موږ له قانون وزارت راکی موږ وایو دا مشرط دی زمونږ صدری او دا دی امیری دا دی مشری هو قانون اسلامی دی جاری کی قانون اسلامی دی جاری کی دا چې کوم پښتانه ځانته وي او په سملو کې ناشتی دا دی وزیرانی دی ملک خو قانون شرعی راولی قانون مون خو قانون شرعی غواړو کابل گرام شیخ صاحب خبره قانون شرعی پکار دی اسلامی قانون پکار دی مونږ له ماړه پکار دی که سورزغی کی ولی نی مونږ له خوسیو پکار دی ماړه پکار دی سورزغی کی دیوشی خو ماړه دیوشی دی دی نافذ کی مونږ دا سیاسیانو په شان چانی دی ویلی هیچ چا طالب او عالم سیاسیانو په شان دانی دی ویلی چې قانون شرعی دی لازم شي خو سما د لاس نه دیس شي نافذ شي مونږ دا نه وایو د هر چا د لاس دی خو الله دې په دې ملک او په دنیا باندې شرعي نظام راولي اتبعو ما لا اسالکم اجرا نو غواړی تاسو نه په دې سمزوري او هم محتدون او دې دې په هدایت ګور بلاریم ندی کنه او هم محتدون او دې دې په هدایت باندې نو لینو منی او مالی الا خپل عقیدام دیو ته جوړی ها ته جوړم وابه شوی ها ته جوړم خراب شوی او دې سره بیلار شوی وی عجیب خبره ده تاسو خو تعجب غونته وکو و مالیا لا عبد الذی فطرنی سشیدو مال را چې عبادت پنو کوم دا غزاد فطرنی چې زی پیدا کړم خا اولی عزت نما کرام پکارشم چې چا پیدا کړم نو دا غنه خلاف بل پس روان شم ا غزاد چې پیدا کړم زه ویله ترجو تاسو ته موام چې خپل فکر کوي ا غل الله تو واپس کول شي نو تاسو بوله سو جواب ورکوي فطرنی ځان ته نسبت وکړه اده واپس کېدو یې غیتو کو تر جوون فطرنی نعمتونو ځان یاد کړه چې زه خو شکر وباسم او تر جوون کې یاره وا هغه غیتو را پلکړه وایله تر جوون هغه الله تبا اورګرځول شي تاسو اتخذو من دنیا الهاتان صاف عقیده می دادا داس نر دی خپل عقیده بیانې په یو ساعت کې اتخذو من دنیا الهاتان آئے جوڑ کم بید اللہ ننور آج تروان این یردن الرحمن کہ رادو کی بما باندے میں ربان بادشاہ این یردنی الرحمن این یردن الرحمن کہ رادو کی بما باندے میں ربان بادشاہ تکلیف لا تغنیانی شفاعتم شیع نفائدہ با مران کی مال را امینت جولا اید امامولی دا چم مال لارا تا تکلیف رسی ندیران لری کولنشی ولا ینقذونی آنوام اخلاص کی اخلاصو لمیونشی او که خلاصو لمیم شی او زه بیام دی توازو کم نینی ازالا فی ظلال مبین یقینا شنبازا پدخ کواخ که خامخا پا گمراه اخکارا که صاف گمراه ای که بین اینی ازالا فی ظلال مبین یقینا خامخا شنبازا پدخ کواخ که پا کم وخ که چه جوڑ کم دالان علاوه نور حاجت روحان نور رامدت کم شنبازا پا گمراه صاف که ایران میں آروی انی آمنتو بی ربکم فاسمعون یقینا ما ایمان روڑے پر افستاسو داو تا دلیل خی چه تاسو نما کرامی پا باطل تاسوی زو خدا اللہ پا قانون روانیم چه دا اللہ پا قانون روانیم دا اللہ پا نظام روانیم چه چا پیدا کرن دا آغا پا نظام روانیم زو سنگ پا باطل شما اینی آمن تو بی ربکم ما ایمان روڑی پر افستاسو فاسمعون نواغ ریز ما بیان وگ را تا کی دی فاسمعون وگ کی دی ماتا وگ کی دی ماتا اوی پی راختشو توی دا کنا پی راختشو پی راختشو زربوهو حتی اخرجو قصبهو ویوهو تردی توپونه پیوال تردی پوری چی دا قلمه راوی استلی آی شهید که نو آغای شهید که پا غذای که نو ناکامشو ناکامشو نقیلا ادخل الجنه ویل شدو تا دن نشو جنت تا او گره زن کدن تیم ده توپونه پیواله کیگی خو اللاوی کامیاب ده قیلا ویل شدو تا دن نشو جنت تا ده فرشتو و طرف نو تاواز ده ده یو ندی بلا فرشتی و تاواز کی ادخل الجنه دن نشو جنت تا ده پا دغه تیم کیم ده قوم غموڑه ده او یا لیتا قومی آلمون های رکاوی ده قوم لمی یا آلمون چه پویده دی بما پاغ مسلا بانده بما پاغ مسلا غفر علی ربی چه بخنه پی اکلمات رب زمان ارمان چه ده مسلی پی خوند بانده پویاوی ده مسلی ده توحید او ده اللہ رب العزت پا ده قانون پا ده خوند بانده پویاوی ده وی که منگا طالب ملکو طالبم شهید کو دا جوړی منگا کامیابی کروی پلان کیزه که بمباری شوا او کامیاب بمباری او کامیاب پریشنو شوی سو شو کامیاب پریشنو شو ده ده تا کامیاب وی او چه کم شهید کیگی اللہ غط سوی کامیاب وی اللہ وی غط کامیاب ده چه پا کما مسئله شهید شوی ده چه کما مسئله بانی وفات شوی ده کامیاب غط صحابی پروت ته او در زنکدن پا تیم که ده وینی تروانی دی وی فستو و رب الکعبه کامیاب شم زمانی ده کعبی پا ربانی قسمی چیز کامیابی ما صحابی تیلو تاو غرزو بلور تاو خاندل ورطوی اولی خاندی ویزو اما بیعو جرلو اولیو خاندل بیعو جرل ورطوی اولی خاندلو لیو دی جرلو لی ویمی خاندل پا دی بانی چی شکر ده ملگرمی شهید شو او یو می جړل پدې باندې چې ارمان او می خاندل پدې چې زمانه نمبر و زشت کې کما شهید کې کما او می جړل پدې چې ارمان چې زمانه سل ساونه او د الله لپاره یو قربانې دله او تاسو سل زلې دې دیکھتل لړکړې دا خو به یو زره تاسو ما لړکې او بس به اوس وزم خبر به ختم شي ارمان چې می سل ساونه وي مجاهد نیول او انګريز نیول او مجاهد په هندستان کې ہندوستان کی نیولے ہو جنگ آزادی کی شاہ سے ملگرے ہو آگے ہو نہیں ہو اور تبھی الکا جیل کے ڈیر رضے یو ملگرے تھے نا بو تو آگے پتو پوالو جاؤ ختم کو وے دیو بوزو ادے والا لو ختم بے ہوئی جداگر رالا بوئے تو آ خاندر ہو خوشحال ہو بولے خاندے وینن می الله سره د ملاقات رزدا ما دا غرض الله نه غوخته خپه پدې ما چې خپل ملګر رانه ول مخ کې شو زول رستو شم زما کومه بده ملي وا چې زما ملګر زما نه مخ کې لاړ او زرستو پاد شم می وژنی وې وی دا خو په مر خوشحالي دا په مر خوشحالي کې می وژنی نو دا قیل له قیل ادخل الجنه جنت ته جنت ته کامیابی پدې دا په دین ټوکړي ټوکړي شه زاری زاری شه خو دین مپرې دا اللہ رب العزت تی منگ پا دین با نکلک کی قالا یا لیت قومی های افسوس ارمان چی قومی پویده پا آغا مسئلہ باندی غفر علی ربی چی بخن پی اکرمات ربی و جعلی من المکرمین اوی کرزو لمزد ایزاد کڑی شونا کرامت را لراک پس دو مرگ نا کرامت کم دی قیلت خلی الجنہ او را سچا تا جانت تا دا کرامت تی کنا وجعلنی من المکرمین اوی گرزولم او دا پا توحید کلک پا توحید سشه کلک دیتا کرامت ویلی دی قلمی راوتی دی خود دیتا سویلی دی کرامت ویلی دی دانا چه بس دیوال بانه که نست و ماری کرولک و زبا چه تپاس خدای توب تا کرامت نوی سریا دا لوی کرامت تی پا دین بانه کلک که دل الاستقامت خیر من الف کرامت، پا دین بانے کلکیدل دا دا زرو کرامتون نا بہتر دی، زرو کرامتون نا بہتر دی. کون طالب الاستقامہ، استقامت غختون کے جوڑ شم اللہ علی قاری فقہ اکبر کے ذکر کی، کون طالب الاستقامہ لا طالب الکرامہ، فَإِنَّ نَفْسَكَ تَطْلُبُ الْكَرَامَ وَإِنَّ رَبَّكَ تَطْلُبُ يَطْلُبُ الْإِسْتِقَامَ. وَذَا استقامت والا جوڑ شا پا دین بانے کلک شا، دا جوڑ شا ستا نفس تانا کرامتونو غواڑی او اللہ دن استقامت غواڑی، اللہ دن اکلکی دل غواڑی. وَجَعَلْنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ، اوی گردولم زدو عزت کڑی شونا، او پا زبان حال دا آواز کو خون نکردائیم و کسران کشتائیم، جرمی می حمی که عاشقی رو تگشتائیم، زمان سجرمو خون نکردائیم و کسران کشتائیم، جرمی می حمی که عاشقی رو تگشتائیم. نمی سو کجلی دی او نمی چا سرکارشتی، خو جرمی می حمی که عاشقی رو تگشتائیم، جرم می دادی چستار دین وی انکه جوڑ شوی ما. وما انزلنا على قومي من بعدي من جند من السماء، نند افغانستان کې یا پاکستان کې طالبانو ای غریبانو سو ګناه خدای ګناه کنه چې جرم می حبی کې عاشق روته گشتایم. وما انزلنا على قومي من بعدي من جند من السماء، نمی در علی گلی وقال قومه وقوم. وما انزلنا على قومي من بعدي من جند من السماء، او نبی در علی گلے پیو قوم مانی پس دینا من جون دین صلاح کر من سمای دبارنا. وما کننا منزلین، او نبی منگر علی گن کی یعنی لخ کرو تسوزر رد تے یو چگا کافی دا، انکانت اللہ سویتا واحدا نو دا مگر شلق چگا یوا نارا یوا، فیضاهم خامدون ناسا پودی مرپراتو ملو ختم خامد چید بجلے پکرن حلاک شی، فیضاهم خامدون ناگانو دیم پراتو یا حسرتن علی العباد، های افسوس پا بندیانو، های افسوس پا بندیانو. دایا وینا دا اللہ دا، نو اللہ افسوس نکی خود دی دا عمل نا افسوس، دی دا عمل نا سشی افسوس. او یا وینا دا رجل مومن دا دیده نقل کری دا، یا حسرتن علی العباد های افسوس پا بندیانو باندی، گابر گرام شیخ سے مد زلو العالی کتاب دی، یا حسرتن علی العباد های افسوس و بندیانو چی شرکیات و بداتو کی اختری سنت تے فکر انکو. مایاتی من رسول نبرات دیتا، مایاتی ہی مانا یاد داری، نبرات دیتا من رسول نی وستازے الا کانو بی استازیون، مگر دی بگب گانو الا کانو بی استازیون. قادیانے وی یاتی ہی میں اگورا، مایاتی نرازی دیتا یا استازے، مطلب دا استازی بسکی گی رازی با نہ نبوت دروازہ بن شوی وئی نہ دا استازی برازی. وا کانا دی تو گورا کانو بھی استازیون سے ذکر کر استا مان کو نو داسی وشی. ما یاتی من رسول ناراضی دی تو پیغمبر، مگر دی په خوا گب گانو، پیغمبر برو سرا تو گب پہ مخ کی گانو. کانو بھی استازیون ماضی استمراری دا، نو یاتیم صدا ماضی استمراری دی په کینا باندې. ما یاتی من رسول نبرات دیتا یا استاد الا کانو بی استاد اون، مگر دیبا گبگنا غیلارا ٹوکی بر پوری کولی. علامی رو کما لگنا قبل و من القرون، آئینو گوری دی سمرا می تباکڑو مکی دینا دی پیڑونا. انہم الہم لارجون، شقینان دی دیراوی است نتیجا، او گورا چدا اللہ نیلاو نور را مدد کن نخلاس کرل، نخلاس نکرل کنا. علامی رو کما لگنا قبل و من القرون، آئینو گوری دی سورا می تباکڑو دی دینا من القرون دی پیڑونا. انہم الیہم، شاقینن دی الیہم دیتا لا یرجون، دا علاک شوی الیہم دی دنیا والاو تا لا یرجون، واپس نرا گردی دا چکم تبا کردی دی دا بیا دنیا والاو تا نرا گردی. لا یرجون نرا گردی دیتا دنیا والاو تا بیا نرا گردی. دی با مبتدین رادو کو چی روحون واپس را دیو دنیا کی چکرے لگئی، وی لا یرجون نرا دیو واپس دنیا تا. او دیم رادو کو پی اندوانو پا عقیده بانده، اندوانوی چه سوک مرد شی نو روح تو نووزی نو دا روح حتمی گی نا، ده بیا که ده ده سم عمل والاو نو پا خوش شکل که راشی دنیا تا، او یا چه کم دنو پا بد شکل که سپه خانزیرو ده دست شیزونو پا شکل که راشی تناسخ والا ہوئی پاگئی باندھے را دکھو لا ارجون نہ راضی دنیا تو بس لاڑ دی دنیا نا دنیا سے رہ تعلق کا ختم شوا انم الیم لا ارجون چا کی نئی الیم دیو دنیا والا ہوتا لا ارجون نہ راگردی وائن کل لما جمی لدینا محضورن او یقیناً اونی دا ٹول وائن کلن اونی دا ٹول لما جمیون مگر ٹول لدینا زمان سر دی حاضر کڑی شوی پیشے تبرازی ان کلن ندی دا ٹول لما مگر جمیون لدینا لما پا ماند اللہ لما مگر جمیون لدینا ٹول زمان طرف دی حاضر کڑی شوی وائت اللہ نقلی دلیل دوارد تب خوانو نقل چھے آواز اللہ را مدد کئی بل سوک مرا مدد کوئی او بل سوک چرا مدد کول نو اخلاص سننی شکولے آت تخذو من دونی آلیہا ایو ردن الرحمن نور سوک کونیوم نوارا لفائدہ نشی را کولے فائدہ نشی در کولے اس پاگی اقلی دلائل شروع کئی چھے دا مسئلہ دا اقل برابر دا وایت اللہم الارض او نخذ دید پار از مکا مڑا الارض مال مال ظلمائتا از مکا وچا احیائناها جواندائی کمگا غیل آرام ندام نمڑے اسمکے شمڑا اسمکا ہو پا توحید جواندائی کی گی احیائناها جواندائی کمگا دیل آرام واخرجنا منا حبان رعوبا سمگا لدینا دانی فامنو یا کلون ندینا خوراک کئی دی بیالی گئی داغینا خوراک کئی ندادا لچا کڑی دی فامنو یا کلون چھ دادا لاللہ کول ندانور دل نشی کول چھ دغیر پس روانی وجعلنا فی جنات من نخیل وعناب بل دلیل او گرزول دی منگا پدی کی باغونا من نخیلن دا کجورنا دا انگورنا وفجرنا فی آمن العیون او بیول دی منگا پدی کی چنی لیا کلو من ثمری دا چوخل دی دمیو داغینا وما عملتو آئی دیهم او ندی کڑی دی لرلا سنو دای مانا فی دی لیا کلو من ثمری دا چوخل دی دمیو دا دینا وما عملتو آئی دیهم نمل یوش پیت کی ترشیو دی ما کان لکوم انتم بیتو شجرہا فماملت وعیدیم او ندی کڑی دیل را لاسونو دائی افلا اشکرون نو آیدی قدر نکی دا اللہ دا نعمت چا اللہ تارا مدد شووی او غیر تارا مدد شنووی افلا اشکرون آیدی قدر نکی سبحان اللذی پاک تی آغزات شریکانونا دیم دادیانونا پاک تی آغزات خلق الازواجا چی پیدا کڑی دی پاک تی آغزات شریکانو دیم دادیانو دی مشیرانونا پاک ہے وزیروں سے مشیروں سے معینوں سے اس وسر امدادیان نشتے الذی آغازات خلق الازواج چھ پیدا کری دی جوڑے مخلوق طول جوڑا جوڑا دے خلق الازواج خضا و سڑے مخلوق طول جوڑا جوڑا دا یو خالق تے چھ جوڑای نشتے دے خلق الازواج چھ پیدا کری دی جوڑا جوڑا کلا طول طول مخلوق چھ دن آ جوڑا دے آری اس اس کے دے سکی من پیجنو سکی نی پیجنو خواری اس اس دے پدے ونو کیوم آگے کیم دا سیستا دے ونو کیوم جوڑاشتے نرا و خضا پکشتا دے آمیوی اسنی نیوی خلق الازواج کلاها طول مما داغنا تم بتول اردو چو زرغنائی از مکام زمک از زرغنائی وامن انفسهم او دا نفسونو دینا داغنا چو دیین پیجنی طول اللہ جوڑا جوڑا پیدا کردی وامن انفسهم اللہ سرگور جوڑا نشتے او دا نفسونو دینا داغنا چو دیین پیجنی وآیت اللہم اللیل بل دلیل او نخواد دید پارش پا نسلخ من هن نهار سراو باسو منگ دیدین راز رست ندری کو نسلخ من هن نهار لری کو منگا دزاید دیش پینا من هو دزاید دیش پینا نهار آراز فائزا مزلمون نناسا پا دی بتیار کشی چه رست ندری کو نسرا شی شپارا شی نو فنسلخ من هن نهار لری کو منگا سلخ سرمنی استولو توی کنا لکه دا بیزین سرمنی او باسی غوخ پیرا خکارشی و دا کشانت دا عرز دا منگ لرکو نشپارا خکارشی منو هنهارا فیضا مزلمون ناسا پا دی پتیار کشی نزی تغییرات تا فکرونو کو تغییرات جهاوائی زی حق سن لو هر تغییر سے صدا آتی ہے ففم ففم هر تغییر سے صدا آتی ہے ففم ففم دا هر تغییر نه دا آواز راځي ځان پوهه کا ځان پوهه کا کنه واشمسو تجریل مستقر الله انور روان دی خپل ځای ته لمستقر د پار د خپل ځای لها چې دې د پارام لمستقر الله نو یو مکان دی چې هغه ته روان دی د مشرق نه راوږي خو به هغه روان دی مغرب ته او یا زمانی چخپل واخل روان دے چھ تر قیامت پوری اللہ والا دا خیزول و کزول دا ترتیب لکل دے پدے ترتیب بسی روان بے مستقر اللہ ہے ازون و حدیثونو کی رازی چھ نور را خیجی نو آغا سجدو کی عرش کی اللہ تا او بیا چھ کم دنو چھ پریوزنو بیا اللہ تا سجدو کی دا مستقر دے کما علی کو بشانی ہی بچ سنگ دے منگ تے پتہ نہ لگی یہ مستقر اللہ ہنو برے لے سوئی احمد رضا احمد رضا ہوئی نور چرا خیزی لوی زوان تا سجدہ کی او چی پریوزنو بیا چا تا سجدہ کی لوی زوان تا سجدہ کی نو دا دیکھ آیات کافر ندے واسامسو تجری لی مستقر اللہ دا پار دا خپل زائی چی دا غد پار دے ذالکا تقدیر العزیز العالم دادان دازد غالب پویا بادشاہ داغان دازد کردی دا دادان دازد غالب پویا بادشاہ والقمرا قدرنا اس پک مائے اندازہ کڑی میرا دیلا را منازلا پڑاؤنا زیون میں والا اندازہ کڑی دی کلا وڑا شکرا نرائے حتا تردی حاد کل ارجون القدیم چشی دا پشاند سانگی زڑی دا کجوری سانگی زڑا داغی پشاندی شی نرائے گنتا کشی او بیا بلدہ نراو کی جی حتا حاد کل ارجون القدیم تردی چی اگردی دا شی دا کل ارجون القدیم پشاند سانگی زڑی لا شمس و انبغی لا ندنور چه ندنوار چه مناسب دی اغلا را انتو درکال قمارا چه لاندی کس پکمائی چه سپکمائی سکی لاندی کی اللہ واللہ نوار سپکمائی نیشی لاندی کولے سپکمائی سوک نیشی لاندی کولے نوار خپلو کلی گیا دی وی کنا چه نوار سپکمائی یو بل لاندی کی خو یوزائی بشی کنا سب بشی یوزائی لا یوزائی که دلی دسن خدا قیامت و جمعا شمس وال قمارا سر قیامت کیوی لی دی کنا جمع شمس والقمر چه نور اس پکمه یو بل لانده که خوبا جمع بشی بیا به قیامتی نیشی که دیده او بل دام ویسا شیخ سوی مدزل حلالی لا شمس ویم بغیلان تدرک القمر نور لا مناسب ندی چه اغا دی اظهار دا بادشاییو کی پا آغا وقت کی چه کم وقت که بادشایی دی اس پکمه دا او اس پکمه لهم مناسب ندی چه خپل بادشایی دی پا آغا وقت که کارا کی چه کم وقت که بادشایی دی چا دا نور دا در رز بادشاہی دے چاہ دا ننوار نسپگمائی پل بادشاہی خکارا کولے نشی او در شپیس بادشاہی دے چاہ دا نسپگمائی ننوار بادشاہی خکارا کئی نا لا شمس ویم بغیلان تدرکال کمارا ولل لیل سابق النار اون دشپا لاندی کون کی در راز مخی کی دن کی در راز نام سابق النار مخی کی دن کی در راز نام وکلن فی فلکی اسبحون شپا مخی کر راز باز دار پکر پکر رہی وار لیلو سابق النار اون دشپا سابق النار مخ کی دن کی چانا نارازنا سابق النار مخ کے درازنا وکل فی فلکی اصبحون او دا طول چی دی فی فلکین پا دائرہ کی اصبحون لامبوئی فخپل دائرہ دل لوی کسی دی لگیان دی لامبوئی وآیت اللہم انا حملنا دا لامبو گانی دی اولی دی پکر دیو کوئی دا سوگ لگیا دی نور یو ځای کې لامبو وای فکر کوي دا ځای لګ دغه دی نور ځان لامبو وای سپوږمۍ ځان لامبو وای په خپل دار کې لګیا دی نو دا فکر کوا څوک باری بر کې لګیا دی لامبو وای په اوچه کې لګیا دی نو ځان ته فکر وکا کله کله بهر تلاړ شي او دریاب کې لاړ شي نو ټینګای دی څوک آیت اللهم او نه خا دی د پاره انا حملنا ذریتهم چاقینا اچت کرد منگا اولاد دا دی فیل فل کلمہ شونا پاکیش تایڑا کا که بھائی کی منگ دی اولاد سکڑی اچت کرد اگرزی فیل فل کلمہ شون فکر کوئی ویدین مراد خوید نوح علیہ السلام غصدہ کشتا ہے اچت نوح علیہ السلام کشتا ہے نو پا نوح علیہ السلام کشتا ہے که دو سانو اولاد کی نو لے دو سانو پلارانی پکی کی نو لے نو ازور ریتا ہون سمان لب شون نبی او یا سی ذریه ته هم نه مراد څه کم نه وی پلاران دي ذریه کله په معنی د چا وی راځي پلاران ځکه هغه هم نه چا اولاد دي کنه هم نه چا څه دی وی اولاد دي نبی او نه خیر ده فلفل کې مشهور نه مراد څه کم نه وی ګیړه ده نه مور ګیړه ده چې موږ بار کړه اولاد دي فلفل کې مشهور پس کی په ګیړه کې ده مور پس کی په ګیړه کې دا وسوسه بتاویلات به عیده دي فیل فلک مشون زوی ذریت هم مانا جنس ذریت هم جنس ذریت هم نا خطا تا ہوئی که نا او گورا لگون تا برا اسمان تا دی کتل اغه کی چې کمن لامبوغان څه کېدل شوې والے کېدل شوې ځان ته وګوره تم کړه څه دې دریاب ته چکر لګې کړه ستا اولاد دې دریاب ته چکر لګې دا چا ټینګ کړی دا چا کړی وځه الله کړی وایت الله او نه خلل رانا هم الله ذریاتهم چې اقینان او چت کړی مونږ اولاد دې فل فل کلمشون په کشته ډګه کې وخلقنا لهم بمثلما يركبون او پیدا کړی می دلرا د دې غونډه کې هغه چې دې بسوري کې پوچا کی آج ازونه خدمات به کې ناشتی تنګاو می اوجیاز دې پای کې خدمات نه ناشته دا چې بس ته اوخته پای کې ناشته بمثلما يركبون بس مثل لاغې نشې په کس دي سواری دې چار سدي پیدا کړی موږ دلرا په شان دې باندې هغه چې دې په کې سوري کې و ان شان نغرقهم فلا سوري خلام که خواهی را دو کمونگا چو دوک کده لرا فلا سوری خلاهم نشته ده فریادی ده لرا فلا سوری خلاهم فلا مغیس لهم نشته ده پریاد رسده ده پارا فلا مغیس لهم لا غوث لهم نشته ده پریادی ده لرا بیا نشته لوی زوان چه ده راو باسی این نشان نغرقهم کمونگا دوبو لوی زوان را استله نشه فلا سوری خلاهم وی غوث اعظم دستگیر غوث اعظم دستگیر وی لوی پر یادی لاس میونی وا او دته دا دستگیرو لوی دته وی دا دستگیرو لوی وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې معراج لته نو په یو ځای کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل بوراکه خطا کېدلا او را پرې وته می وی چې دستگیر لوی ځوان لاس مینی وا لاس مینی وای دا وی دی کرامت نه منی کنه نو کدا کرامت ته منین وای کافر خپکی ګما دا کرامت ته خدای توب دے دا څه وای ته دا کرامت دی ته وای مدالی کې دا کرامت ته وای فلا سوری خلام وګوره الله وی خلاصون کې سوق نشته او دې چې درې اپ کې انسو چغو باسي بغیر دا بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی دې خدا اس کی بغیر دا بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی دې خدا اس کی چه بہاول حق تبیڑا ڈک بہاول حق تبیڑا ڈک یا علی یا مولا علی کشتی پھار لگا دے دیکھو مولا علی تا چگوئی فلا سوری خلام نشت دے فریادی دی لرا نشت دے اغوص دی لرا نبی علیہ السلام ناستو مجموع زوایت کی روایت تے نبی علیہ